أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع جگر کی بیماریاں ہیں اور ہم اپنے 6 ایپیسوڈز اس پہ کریں گے، جس میں ہم آج اسٹارٹ کریں گے کہ اگر یہ 4 پروگرامز یا 6 پروگرام کے اندر یہ پورا ہم جگر کی بیماریوں کے متعلق آپ کو کنوینس کریں گے کہ ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں اور جو یہ ہر انسان کے جسم میں بیماریاں ہوتی ہیں، وہ اس کی از خود پیدا کردہ غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اپنے ہاتھ کی ہوئی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. گو کہ سب کو پتہ ہے کہ جب بچہ 4.5 سال کا ہوتا ہے اور جب وہ غذاؤں کو زیادہ مقدار میں لینا شروع کرتا ہے تو ماں کو اور باپ کو دونوں کو اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو سبزیوں کی طرف راغب کرے، اس کو وہ دیسی غذاؤں کی طرف راغب کرے، جو ہم نہیں کر پاتے. اور زیادہ تر بازار کی چیزیں، زیادہ تر تلے ہوئے چپس اور زیادہ تر فاسٹ فوڈ اور سب سے زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال تو ہم کرتے ہی ہیں. یہی سے جو ہے بیس ٹلتی ہے جگر کی خرابی کی. اور عموماً جو آج کل نئی ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ نمبر 1 تو پانی کی خرابی، اور نمبر 2 ہمارے معاشرے میں مرغی کا زیادہ استعمال بھی اس کی وجہ بنتا ہے. جگر مختلف افعال انجام دیتا ہے، جس میں کولیسٹرول کا پیدا کرنا بھی ہوتا ہے، خون کا بنانا بھی ہوتا ہے، خون کو پورے جسم میں ترسیل کرنا بھی ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات، جگر جو ہے وہ وٹامن سی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ وٹامن سی کی انٹیک اتنی لیں کہ جگر آپ کا بنا ہوا رہے. جگر جب بنا ہوا رہتا ہے کہ جب آپ وٹامن سی کی انٹیک مختلف طریقوں سے لیتے رہیں، بیکاز دا وٹامن سی از دا سیمنٹ آف دی لیور، کہ یعنی کہ لیور کا جو سیمنٹ ہے وہ وٹامن سی ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جن چیزوں سے میں وٹامن زیادہ ہے وٹامن سی، اس کا استعمال کریں. اور عموماً جگر میں کہ ہم سب سے پہلی چیز جو ہم یہ لیتے ہیں کہ جگر کا کمزور ہونا، یعنی کہ اس کے پورے جو ورکنگز ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی، ان میں سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جگر کی طرف، سیدھے ہاتھ کی طرف ہلکا سا درد کا ہونا. اور عموماً عام آدمی چونکہ وہ ان حکمت کی باتوں کو نہیں جانتا، اور جب اس سے کہا جائے کہ آپ کے جسم میں درد ہو رہا ہے، آپ کی کمر میں درد ہو رہا ہے، آپ کے گھٹنوں میں پانی بھر گیا ہے آپ کے، تو آپ سب سے پہلے اپنی غذاؤں کو صحیح کیجئے، اپنے جگر کو صحیح کیجئے، ایسیڈیٹی چیک کیجئے. تو وہ نہیں سمجھتا باتوں کو، لیکن جو طبیب کا کام ہے صرف لائن اپ کرنا ہے کہ آپ کو جگر کی اصلاح آپ کریں گے، آپ کی کئی بیماریاں جو ہیں وہ خود بخود کافور ہو جائیں گی، کیونکہ جگر کا کام خون بنانا ہوتا ہے. عموماً فولک ایسڈ یا وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ عموماً فولک ایسڈ جسم میں جب کم ہو جاتا ہے تو ہر انسان جو اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے ہونٹوں کا رنگ سفید ہو جاتا ہے، اس کی زبان کا رنگ سفید ہو جاتا ہے، جنرل ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے. ہم دھڑا دھڑ ملٹی وٹامنز لے رہے ہوتے ہیں اور کے ساتھ بڑی کمزوری ہو گئی ہے. تو یہ تمام چیزیں بنیادی چیزیں ہیں کہ آپ کو اگر کمزوری ہو رہی ہے، آپ کا رنگ پھیکا پڑ رہا ہے، آپ کا رنگ پیلا ہو رہا ہے، آپ کا رنگ بعض دفعہ سیاہ ہونے لگتا ہے، یہ بھی چیز یاد رکھیے، سیاہ ہونے لگا، آپ کو مسلسل ایسیڈیٹی یا تیزابیت رہنے لگی ہے، آپ کو مسلسل قبض رہنے لگا ہے، آپ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر کام کے اندر الکسی محسوس کرتے ہیں، ابھی اٹھتا ہوں ابھی کرتا ہوں، سستی بہت زیادہ آ رہی ہے. تو ان سارے جو 7 چیزیں میں نے بتائیں، ان کی کاز جو ہے جگر کے فیل کی خرابی ہے. یہ انیشلی پہلا اسٹیپ ہے کہ جگر بیمار ہونے لگتا ہے، وہ خون پوری طریقے سے نہیں بناتا، اور آپ جو ہیں اس کو ڈائگنوز ہی نہیں کرتے. بڑی معذرت کے ساتھ اس میں میں بھی شامل ہوں، میرے اور اطبا بھی شامل ہیں، میرے ڈاکٹر بھی شامل ہیں، کہ وہ صرف ڈائگنوزس کرنے کے بجائے اس کو وقتی طور پہ جو ہے وہ اس کی امیونٹی بہتر کرنے کی دوا دے دیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ہاں اس دوا سے بڑی قوت آئی، لیکن وہ جگر میں کیا معاملات ہیں ان کو انزائمز جو ہیں، چاہے ایس جی او ٹی ہوں یا ایس جی پی ٹی ہوں، ان انزائمز کو چیک نہیں کرتا کہ اس کی پرسنٹیج کتنی ہے. تو ہمیں وہ دیکھتے ہوئے مریض کو لے کے چلیں تو مریض مشکل سے ایک ہفتے کے اندر بہتر ہو سکتا ہے، بجائے یہ کہ ہم اینٹی بائیوٹک ہیوی دوائیں، ملٹی وٹامن، اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کی کوشش کریں کہ صاحب یہ ملٹی وٹامن. تو ان چیزوں سے ڈاکٹرز کو اور حکیموں کو بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ جڑ پکڑیں، روٹ کاز پکڑیں. کہ جیسے ہی کوئی بندہ آ رہے جناب آپ کا تو رنگ سفید ہو رہا ہے، آپ کو تو لگتا ہے کہ ڈائریکٹ ہیپاٹائٹس کے اندر لے گئے کہ ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، ہیپاٹائٹس بی ہو گیا، ابھی انیشل چیزیں ہیں، اس کو دیکھیے، اس کی عمر کے لحاظ سے دیکھیے، اس کے تمام معاملات کو انویسٹیگیٹ کریں. عموماً جو بڑی اہم بات ہوتی ہے کانسٹپیشن بھی، بہت سے لوگوں کو اگر پرانا ہوتا ہے تو اس کے بھی روٹ کاز جو ہے وہ جگر تک جاتے ہیں، اور جگر کو کی اصلاح کریں. بھوک عموماً کم لگتی ہے کہ جناب بھوک کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو فیٹی لیور ہو جاتا ہے، اس کا بھی روٹ کاز لیور سے ملتا ہے. تو ان تمام چیزوں پر ذرا بغور دیکھیے کہ بعض دفعہ بعض لوگ جو ہے بہت ان کو گھی پسند آ گیا تو وہ گھی کے پراٹھے کھا رہے ہیں، مسلسل کھا رہے ہیں، صبح روزانہ ناشتے میں کھا رہے ہیں، تو اس سے بھی خرابی پیدا ہوتی ہے، جگر میں تیزابیت ہو جاتی ہے، اور پھر بعد کی بیماریاں پھر ہم کل بھی ڈسکس کریں گے، انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی ڈسکس کریں گے. لیکن بنیادی طور پہ بچے کو اگر آپ دیکھیں کہ اس کا رنگ سفید ہو رہا ہے، یا بڑے لوگ میں نے عموماً دیکھا کہ جن کو خارش عموماً ہو جاتی ہے، ان کو پورے جسم میں جو ہے وہ اسکبیز کے مسئلے، تو اس کے لیے بھی روٹ کاز جو ہے وٹامن بی 12 کی ڈیفیشنسی کو کم کرنے کو بہتر کرنے کے لیے جگر کی طرف جانا پڑتا ہے کہ آپ کے خون کو صاف کرنے کے لیے. تو بتانے کا مقصد یہ، میں آپ کو کوئی سائنس نہیں سمجھا رہا، لیکن بنیادی بات بتا رہا ہوں کہ آج کل ڈاکٹرز کے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے، بالکل ٹائم نہیں. مریض آتا ہے بس اس کو 6-7 ٹیسٹ لکھ دینے اور اس کے بعد فلانی دوا دے دینی ہے. آپ اسے بولو بھائی سب سے پہلے میرا جگر چیک کرو، جگر مین چیز ہے، کسی کے پاس بھی یہاں بخار نہیں اتر رہا، پہلے آپ جگر اس کو دیکھیے کہ صاحب سپلین کیسی ہے، ہماری تلی کا مسئلہ تو نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں تو کم سے کم آپ کور کر سکتے ہو اور بتا سکتے ہو ڈاکٹر کو کہ میرے جگر کو پہلے آپ اوکے کیجئے، اس کے تمام ٹیسٹ کروائیے، اور اس کے بعد مجھے بتائیے کہ انلارجمنٹ آف لیور، فیٹی لیور، ایس جی پی ٹی اس کا، ایس جی او ٹی، اے ایل ٹی اس کا، سب چیزیں کیسی ہیں، یہ لائن اپ ہیں یا نہیں، پھر آگے چلیے. ہمیں تو بنیادی طور پہ چونکہ دوائیں لکھنی ہوتی ہیں اور اتنی طویل دوائیں لکھنی ہوتی ہیں کہ کمپنیوں کو بھی تو آخر چلانا ہے، امریکہ اور لندن کے ٹکٹ بھی تو ہم کو لینے ہیں نا، تو ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. تو خدا را اللہ سے ڈریے اور چیز کو کم سے کم دواؤں پہ رکھیے. سب سے بہترین چیز عموماً جو جگر کی خرابی، جیسے میں نے کہا کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس بکرے کی کلیجی، وہ بکرا کہ جو 4-5 گھنٹے قبل کٹا ہوا ہو اور تازی کلیجی ہو، اس کو لیجئے. یہ بہترین ہے جگر میں خون کی کمی کے لیے، انیمیا کے لیے، کہ آپ بکرے کی کلیجی ٹماٹر کے جوس کے اندر ڈال کے ایسا ابالیے کہ وہ سمپل سی ایک چمچے سے اس کو کھا لیا جائے. ٹماٹر اور بکرے کی کلیجی یہ بڑی اچھی چیز ہے. اسی طریقے سے منقع بڑی عمدہ چیز ہے کہ سوکھی کشمش جو ہوتی ہے، سوکھے انگور جو ہوتے ہیں، منقے کے 21 دانے جو ہے وہ آپ کسی بھی طریقے سے اس کے بیج نکال کے کھائیے. آج کل بڑی بہترین چیز آئی ہوئی ہے، آپ اسے نوٹ کر لیجئے سب لوگ، کہ گاجر اور کینو یا مالٹا، کوئی بھی قسم ہو، موسمبی ہو، آپ گاجر کی اسموتھی بنائیے. گاجر کو آپ جو کینو کا جوس ہے اس کے اندر گاجر کو ڈال کے اور اس کو اسموتھی بنائیے، اس کو باقاعدہ اس کو پیس لیجئے اور اس میں صرف ایک چمچہ شہد ڈالیے اور 11 دن پی کر دیکھیے کہ اس ریمیڈی سے آپ کا خون بڑھتا ہے یا نہیں، آپ کا رنگت خوبصورت ہوتی ہے یا نہیں. اللہ معاف کرے کہ لڑکیاں تو رنگت نکھارنے کے لیے مختلف کریمیں لے کے جلد کے کینسر کی مریض بن گئیں، لیکن اندرونی طور پر اگر آپ یہ موسمبی اور گاجر اور شہد ڈال کے پئیں گے تو آپ کا رنگ بھی صاف ہوگا. پودینہ اس سلسلے میں بڑا اچھا، جن لوگوں کو رنگ صاف کرنا ہے، جن کے جگر کا مسئلہ ہے، جن کا جگر بیمار رہتا ہے، جن کا جگر میں خون نہیں، تو تین چیزیں ہیں کہ اس کے اندر ایک چمچہ سونف लेना है। अगर पुदीने की कम से कम 40 पत्तियाँ आपको लेनी है, इनको अच्छी तरीके से उबालिए और उबालने के बाद इसका कहवा दिन में 3 से 4 मर्तबा पीजिए, बजाय ये कि टी बैग्स डाल डाल के हिलाने से। आप सिर्फ सौंफ और जो ये मैंने बताया है कि ये दो चीज़ें, पुदीना और सौंफ का कहवा पीजिए, आपका रंग भी साफ़ होगा, आपका जिगर भी अच्छा होगा। ये इंतहाई सस्ते और सहल नुस्खे हैं जो घर के अंदर आपके मौजूद होते हैं। तो जिगर के हिफाजत के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप विटामिन सी का इस्तेमाल करें। खट्टी चीज़ों में ज़रूरी नहीं है कि आप अचार का इस्तेमाल करें, आप अल्लाह की दी हुई कुदरत की चीज़ें। एक अजीब कानून है कि देखिए, सर्दी आई, अब हमने पूरी सर्दी जो है कीनू खाए, हमने पूरी सर्दी मौसम्बी खाई, यानी अल्लाह का कानून ये है कि ठंड होगी तो विटामिन सी बढ़ेगा, इसलिए कि जिगर को विटामिन सी की ज़रूरत ज़्यादा है, तो विटामिन सी के फ्रूट्स आ जाएंगे। तो ये बुनियादी चीज़ है कि जो भी मौसम है उसके फल खाए जाएं। पिपला मोल, एक आखिरी में चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि पिपला मोल बड़ी अच्छी दवा है, जड़ी बूटी है। पिपला मोल 2 ग्राम हर खाने के बाद खाने से भी जिगर के फाल बेहतर होते हैं, निज़ाम हाजमा अच्छा होता है, और भूख के लिए भी पिपला मोल बहुत उम्दा चीज़ है, उसको 2 ग्राम के लिहाज से खाया जाए। तो नाज़रीन, मज़ीद इस पर बात करते हैं, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। इस सेगमेंट में हम आपकी कॉल्स लेंगे। हमारे पास कोई कॉलर मौजूद हैं? जी अस्सलामु अलैकुम। तो बुनियादी तौर पे हमारा जो आज का टॉपिक है, इस पर हम मज़ीद इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी बताएंगे कि इसमें सोराइसिस भी है, इसमें हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, इसके ऊपर भी आपको हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते बताएंगे, और इसकी जो दवाएं होंगी वो आपको बताएंगे। हमने जो चीज़ बताई, इसमें सबसे अहम चीज़ जो आज का हमारा टॉपिक है, जिगर की कमज़ोरी, इसमें सबसे अहम चीज़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात के लिए मना किया है कि खड़े होकर पानी पीना। ये भी बड़ा नुकसानदेह होता है कि जब ठंडा पानी हम खड़े होकर पीते हैं तो वो डायरेक्टली जिगर की तरफ जाता है, तो वो उसके लिए नुकसानदेह होता है। इससे एहतियात कीजिए, और वर्जिश और बाहर धूप से जब आएँ तब भी जो है वो फौरी तौर पर पानी ना पिए, वो जिगर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं इस्लामुद्दीन फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। जी जी सर, ये कुछ मजाज ऐसे होते हैं कि सर जो जिन्हों खट्टी चीज माफत नहीं आती, ये किन्नू वगैरह, ये यकटाश जो है गले खराब हो जाते हैं, वो फिर जगह वो फिर इसके बदल में क्या इस्तेमाल, मुनक्का वगैरह इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज ये है कि बच्चों में आजकल ये खांसी जो है ना, ये पीछा छोड़ती है, एंटीबायोटिक जो है उनका खून खत्म कर देती है, परेशानियां पैदा कर देती है। ये जरा मेहरबानी करें, नाक बंद रहता है बच्चों में, ये 2-3 बच्चों में ये परेशानी बनी हुई है कि छोटी उम्र के हैं, 5-7 साल तक, तो नाक बंद रहता है, खांसी, गले में खुराश, बलगम जो है वो खारिज नहीं होती, बार बार खांसी होती, बुखार भी हो जाता है साथ, इसके लिए जरा मेहरबानी फरमाएं कुछ। ठीक है जनाब, हमारे पास एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। किम साहब की आवाज बहुत कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम किम साहब। जी वालेकुम सलाम, अब आप अपना सवाल कीजिए, कौन कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं दिलशान पेशावर से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए सवाल। अकीम साहब, आपके जो आप टॉपिक है तो बहुत अच्छा टॉपिक है, और बहुत अच्छी आपने इस पे बातें बताई, क्योंकि मेरा फैटी लिवर बहुत अच्छे से है, लेकिन मैंने कभी इसका ख्याल नहीं किया, बस और बीमारी में लगी रही, मगर अभी कुछ दिनों से जैसे आपने बताया एक और शो में, और अजीम साहब ने बताया, तो इसके बाद मैंने इसका थोड़ा बहुत वो केयर शुरू किए, तो आज आपने बहुत अच्छी वो रखी है और बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं। तो मेरे फैटी लीवर है और मेरे वेट बहुत ज्यादा हो गया है, और पित्ते में पथरी भी है। अच्छा। तो ये 2-3 चीजें मुझे बहुत ज्यादा, चक्कर कभी कभी एकदम से आने लगते हैं, खून की कमी तो मुझे है ही, हीमोग्लोबिन कभी कभी मुझे कमी उसकी हो जाती है। हीमोग्लोबिन कहाँ तक आता है आपका, कम कहाँ तक होता है? जी अक्सर तो बिल्कुल एक दफा तो बिल्कुल 6.7 पॉइंट तक पहुँच गया था, लेकिन अभी कुछ अच्छे से जरा थोड़ा सा सही है, 10 है मेरा ख्याल है, लेकिन अभी मुझे कुछ कुछ चक्कर से भी आ रहे हैं, और एकदम से बैठ भी लगता है कोई जल्दी आ गया। आपकी एज कितनी है जी? जी मेरी 48। 48 जी फैटी, और मेरा वजन भी बहुत ज्यादा है अकीम साहब ठीक जी। और अकीम साहब ये एक तो ये कि मुझे ये यूटीआई से बड़ा मसला है, मतलब मुझे इन्फेक्शन नहीं है यूट्रस में, ठीक तो है यूरिन को मुझे बड़ा मसला हो जाता है, बार बार ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब है, कहाँ से? मैं नूर फातिमा बोल रही हूँ, रावलपिंडी से। जी फरमाइए। मेरे बेटे को मसला है, उसके जिगर पे चर्बी है। ठीक। तो काफी अरसे से 5-6 साल से दवाइयाँ ले रहा है, मेदे की भी और दूसरी भी। एलोपैथी के इलाज कर रहे हैं? एलोपैथी के इलाज कर रहे हैं? नहीं, दूसरा। होम्योपैथिक कर रहे हैं? नहीं, डॉक्टरी। हाँ वही मैंने, ठीक है जनाब मैं देख लेता हूँ आपको, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वहाँ पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कौन सा आप, कहाँ से? हैदराबाद से बात कर रहा हूँ मैं। जी भाई क्या नाम? जावेद अख्तर नाम है मेरा। जी जावेद भाई, मेरे पेट के अंदर जो है ना दर्द रहता है अक्सर, तो कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी जो है गैस खारिज नहीं होती है, जिसकी वजह से दिल में भी हार्ट में भी तकलीफ रहती है, लेकिन अच्छा। दिल की कोई बीमारी नहीं है। अच्छा। इससे बड़ा परेशान हूँ मैं। दिल को आपने चेक करवा लिया? जी दिल मैंने चेक करा लिया, दिल बिल्कुल मेरा सही है। पेट में गैस रहती है, बदहजमी रहती है, उसकी वजह से थोड़ा सा मैं चलता हूँ सांस हो जाता है, नमाज पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सीने के ऊपर जो है दर्द है मेरे को बहुत। अच्छा, ये आपकी एज बता दीजिए। एज मेरी है तकरीबन 43 साल। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। हमारे पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अंकल, क्या हाल है? शुक्र है, कौन बोल रहे हो? मैं फारूक बोल रहा है दुबई से। फारूक दुबई से, क्या हाल है आपके, सवाल कीजिए। जी मेरा वाइफ है, वो अभी उसका उम्मीद है, वो खून पूरा नहीं होता। खून पूरा नहीं बन रहा? जी खून कमती है, भी पूरा नहीं होता, ये जिस्म भी मोटा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप उसको कोई दवा दे रहे हैं? डॉक्टर ने कोई दवा दी खून बढ़ाने की? वो इंजेक्शन दिया, अभी कल गया डॉक्टर के पास, 4 इंजेक्शन दिया, बोलते हैं ये 4 दिन बाद लगाओ। हाँ हाँ ठीक है, गजाई तौर पे मैं आपको चीज़ें बता दूंगा। अगर प्रेग्नेंट हैं तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह से ही चलना है, क्योंकि हम यहाँ से कुछ नहीं, बहुत हल्की चीज़ें मैं इंशाल्लाह बता दूंगा, ख़ास तौर पे जो अभी मैंने शुरू प्रोग्राम में बताई वो भी आप देखिए। आजकल गाजर भी आ रहा है, किनू दुबई में तो मौसम भी पूरा साल मिलती है, तो वो आप उसका जूस भी उनको दीजिए, मैं मज़ीद चीज़ें आपको बताता हूँ। आप पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? माजिद बोल रहा हूँ पिंडी से। जी सवाल बताइए। मैंने पता करना था कि हेपेटाइटिस जो बी है, जी जी, इसके बारे में पूछना था कि इसका कोई इलाज है या नहीं है, क्या है? ठीक है जनाब, आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बस एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हकीम साहब, आपने वजन बढ़ाने के लिए कुछ बताया था ना? कब? अभी नहीं, अभी नेक्स्ट हफ्ते में। अच्छा अच्छा, आपको क्या, आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से पहले तो बताइए। मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, आयशा नाम है मेरा। अच्छा, वजन बढ़ाने के लिए आपको चाहिए? जो आपने पहले 20 हफ्ते में जो दवाइयाँ बताई थी ना, वो दोबारा बता दें। ओके जी, बहुत शुक्रिया, बता देते हैं आपको, वजन बढ़ाना है। अपनी उम्र ज़रा बता दीजिए। अच्छा ये खैर कॉल चली गई, यहाँ पर एक कॉलर हैं। हमारे पास फैसलाबाद से गुलामुद्दीन, या बहरहाल फैसलाबाद से फ़ोन था, और इन्होंने बताइए सवाल हमसे पूछा, इस्लामुद्दीन साहब है, उन्होंने ये पूछा कि कीनू या खट्टी चीज़ें जो हैं वो बहुत से लोगों को मिजाजन सूट नहीं करती, तो वो क्या करें? इसमें देखिए दो चीज़ें हैं कि जो भी موسم کا پھل ہے جیسے میں نے عرض کیا، اس کے بعد ہی آپ نے سوال کیا کہ جیسے اگر آپ کو کینو نہیں سوٹ کرتا تو آپ کوشش کریں کہ اس کی جوس نکال کے یا اس کی سموتھی، یعنی کہ پورا اس کو اسی طریقے سے تین چار آدھا کینو لے کے اور اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے اس کو وہ کر دیں، توڑ دیں، اور اس کے بعد اس کو کسی دیگچی میں ہلکا سا گرم کریں، گرم کرنے کے بعد اس میں کالی مرچ جو ہے وہ ڈال کر اگر آپ کھائیں گے تو وہ آپ کو سوٹ کر جائے گا. اگر آپ اس طریقے سے کوئی بھی کھٹی چیز جن لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی، اگر جیسے املی کو بھی اگر آپ اس کا ست نکال کے اور گرم کریں اور گرم کرنے کے بعد اس میں سونٹھ ڈال کے یا ادرک ڈال کے کھائیں گے تو وہ آپ کا گلا خراب نہیں کرے گی. اسی طریقے سے کینو کا جوس تھوڑا سا گرم کر کے اس میں کالی مرچی ڈال کے یا نمک ڈال کے آپ کھائیں گے تو وہ آپ کو سوٹ کر جائے گی. اور ویسے ضروری نہیں کہ آپ کو اگر سوٹ نہیں کر رہی تو آپ نے کھانا ہے، تو کم سے کم کھائیے، بالکل ختم مت کیجیے. ایک تو یہ، دوسرا آپ نے بچوں کے متعلق پوچھا کہ ان کو کھانسی نزلہ وغیرہ رہتا ہے، اور اس موسم کے اندر عموماً آج کل تو پورے پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ نزلہ کھانسی، اس کی وجہ بارشوں کی کمی بھی بعض دفعہ ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے کہ بچوں کو جو ہے اصل السوس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کروائیے. ملٹھی جو ہے وہ بڑی عمدہ چیز ہے، گھر میں جو ہے ملٹھی ثابت لائیے. پیسی ہوئی میں اس لیے نہیں کہتا کہ پیسی ہوئی مناسب نہیں ہوتی، بازار سے جو ملتی ہے ثابت ملٹھی لے آئیے اور اسے یہ کیجئے کہ تقریباً 5 گرام یعنی اتنی بڑی ڈنڈی اس کی لے کے اس کو ایک گلاس پانی میں خوب اچھی طریقے سے ابالیے، اور جب وہ پانی آدھا رہ جائے تو اس میں شہد ملا لیجیے. اور جیسے بھی بچوں کو کھانسی ہو نہ ہو وہ آپ جو ہے پہلے سے تیار کر کے رکھیے اور وہ بچوں کو کھلاتے رہیے. ناک جن لوگوں کی بند رہتی ہے بچوں کی، ان کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ کلونجی کا تیل ہے. ایک ایک قطرہ دونوں ناک کے نسنے میں کاٹن بڈ سے لگائیے، اس سے انشاءاللہ تعالی بند ناک بھی کھل جاتی ہے. یہ بڑا عمدہ علاج ہے. یہ ہمارے پاس ایک کالر ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ محمد بارس بات کر رہا ہوں، کھانے والے سے. جی فرمائیے. سر جی مجھے ایک تو بھوک بہت کم لگتی ہے، ٹھیک، اور دوسرا نا میرے سردیوں میں بھی ہاتھ اور پاؤں میں نا پسینہ بہت آتا ہے. اچھا بھوک زیادہ لگتی ہے؟ کم لگتی ہے سر جی. اچھا کم لگتی ہے اور پسینہ آتا ہے ہاتھ اور پاؤں میں، سردیوں میں بھی سر پسینہ آتا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کی کال کا. محمد واری صاحب وہاں پہ ایک اور کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ناظرین یہاں پر ہمارے پاس اور بھی کالرز کے جوابات ہیں، لیکن ہم یہاں پر ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نجمہ بشیر بات کر رہی ہوں بہاول نگر سے. جی فرمائیے. جی میرے معدے کا مسئلہ ہے، تقریباً 4-5 سال ہو گئے ہیں. جی. ہارٹ کا مسئلہ بھی بڑھ رہا ہے. دل کا مسئلہ ہے تو نہیں ہے، لیکن معدے کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ ہے. معدے کا کیا مسئلہ ہے پوری بات بتائیے. معدے میں تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، سوزش بہت زیادہ، بیٹھا نہیں جاتا، صرف سوزش بتاتے ہیں ڈاکٹر. اچھا اچھا اور وہ اب پسلیوں میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. سیدھی سائڈ پہ سوتی ہوں تو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، الٹی سائڈ پہ تو سویا بھی نہیں جاتا. سینے والی جگہ پہ اتنی زیادہ شدید تکلیف ہوتی ہے، میں بتا نہیں سکتی آپ کو. تو یہ پسلیوں کے نیچے جہاں جگر ہوتا ہے اس جگہ زیادہ تکلیف ہے؟ جی یہ اب ہو رہی ہے، جس دن سے زیادہ سوزش ہوئی ہے، سوزش کی وجہ سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے. پہلے ایسے نہیں تھا، اب تو سویا بھی نہیں جاتا. الٹرا ساؤنڈ کیا کہتا ہے؟ آپ نے الٹرا ساؤنڈ کرایا؟ فیٹی لیور تو نہیں ہے؟ الٹرا ساؤنڈ کروایا، تیلی بھی بڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سوزش ہے، ورم ہے اور کچھ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں، نوشہ دار دے دیں گے. جی ہمارے پاس ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے کہاں سے؟ جی میرا نام انیلا ہے اور میں 449 گاؤں سے بول رہی ہوں، سمندری کے پاس. ٹھیک ہے، سوال بتائیے. سر وہ میرے جسم پہ نا چمبل ہو گئی ہے تو کافی عرصے سے ہے، تو میں نا اس کا آپ سے نا پوچھنا چاہتی تھی. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے آپ. پشاور سے کال تھی ہمارے پاس اور انہوں نے بتایا کہ ان کو فیٹی لیور ہے اور یو ٹی آئی کا بھی مسئلہ ہے, تو آپ ایک نسخہ لکھ لیجیے جس میں تخم کاسنی اور برگ کاسنی جو ہے ان دونوں کو 50-50 گرام لے لیجیے اور اس کا پاؤڈر بنا لیں, اور یہ پاؤڈر جو ہے آپ صبح شام ایک ایک چمچہ 5-5 گرام صبح شام لیجیے تو اس سے انشاءاللہ تعالی یہ بہتر ہوگا. اور اسی طریقے سے آپ عرق مکو کا استعمال کیجیے, عرق مکو صبح آدھی پیالی اور شام کو آدھی پیالی آپ دیں تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کا جو مسئلہ ہے حل ہو جائے گا. یو ٹی آئی کے لیے ظاہری بات ہے جو بھی معاملات ہیں وہ ڈاکٹر کو آپ دکھائیے, شربت بزوری جو ہے بازار سے لے کے اس کا استعمال کریں. فاطمہ صاحبہ پنڈی سے ہمارے پاس, انہوں نے بھی بتایا کہ جگر میں ان کو چربی ہے اور مطلب فیٹی لیور ہے ان کو, اور ان کو دوا آپ لکھ لیجئے, ریون خطائی آپ لکھ لیں, ریون خطائی نوشادر قلمی شورا, تین چیزیں آپ لے لیں, تینوں چیزوں کو ہم وزن لے کے یعنی کہ 50-50 گرام لے کے پسوا لیجئے اور تقریباً آدھا چمچہ یعنی کہ 2 گرام اس کو پانی میں گھول کے یا اسی طریقے سے لے کے آپ اس کو کھائیے. اور اسی طریقے سے ایک اور دوسرا علاج یہ ہے کہ پھٹکری لے لیں تقریباً 100 گرام, اس کو گرم توے میں ڈالیں گے تو وہ بالکل پانی بن جائے گا, تو اسے کہتے ہیں پھٹکری کو بریاں کرنا, پھر وہ سوکھ جائے تو وہ پاؤڈر سنبھال کے رکھیے اور اسے صبح شام 2-2 چٹکی 1 ٹیبل اسپون دہی میں ڈال کے کھائیے. اس سے انشاءاللہ تعالی چاہے ارکان ہو چاہے لیور بڑا ہوا ہو, فیٹی لیور ہو, انلارجمنٹ آف لیور ہو, اس کی یہ بہترین دوا ہے. یہ اور بھی لوگ چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں, پھٹکری کو بریاں کر کے 2-2 چٹکی 1 چمچہ دہی کے ساتھ. حیدرآباد سے جاوید صاحب, اور انہوں نے بتایا کہ ان کو جو جو انہوں نے چیزیں بتائیں, پیٹ کا درد ہے, لوز موشن ہے اور یہ تمام چیزیں, تو یہ اس میں آپ جو ہے سادہ سی بات یہ ہے کہ آپ اپنا ایل ایف ٹی کرائیے. سارا مسئلہ جو ہے آپ کی جگر کی کمزوری کا ہے, جگر کمزور ہوتا ہے تو بھی لوز موشن آتے ہیں, بعض دفعہ بعض کیسز میں قبض ہو جاتا ہے اور زیادہ تر کیسز میں جو ہے لوز موشن آتے ہیں, تو اس کا آپ انویسٹیگیٹ کروا لیجئے اپنا جگر, اور جگر ہی کی خرابی آپ کو ہے. آپ ایک نسخہ لکھ لیجئے, ابھی فی الحال آپ یہ کیجئے, تخم کنوچا لے لیں 100 گرام, تخم ریحان لے لیں 100 گرام, تخم اسپغول لے لیں آپ 100 گرام, اور اس کو جو ہے سنبھال کے رکھیں, ایک ایک چمچہ تینوں میں سے جو ہے ایک گلاس پانی میں ڈال دیجئے اور اس کا جب لعاب بن جائے گا تو کپڑے سے چھان کے یا چھنی سے چھان کے اس کا صرف لعاب پینا شروع کیجئے, اس سے انشاءاللہ تعالی کافی چیز بہتر ہو جائے گی. اور جو پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس کے لیے پہاڑی پودینہ اور سونف, دو چیزیں بازار سے منگوا لیجئے, تقریباً 5 گرام جو ہے وہ پہاڑی پودینہ, 5 گرام سونف, ان دونوں کو جو ہے آپ یا تو پسوا کے چورن کی صورت میں یا پھر اس کو ابال کر اس میں ادرک بھی ڈال دیجئے اور اس کا قہوہ پیجئے, اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جاوید صاحب حیدرآباد سے. فاروق صاحب دبئی سے تھے, انہوں نے اپنی وائف کے بارے میں بتایا کہ ان کو ویکنیس بہت زیادہ ہے, تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے موسمبی کا جوس لینا ہے, گاجر کا جوس لینا ہے اور وہاں سے اصلی شہد مل جائے تو ایک گلاس یہ لے کے اس میں 1 چمچہ شہد جو ہے وہ ڈال کے صبح 1 گلاس ان کو ناشتے کے ساتھ دیجئے, اس سے کافی فرق پڑے گا. اور اسی طریقے سے کوشش یہ کریں کہ جو بکرے کی کلیجی ہے اس کا استعمال بھی آپ ان کو کروا سکتے ہیں, پریگننسی کے شروع میں اس کو دے سکتے ہیں, یہ اتنا زیادہ ہیوی نہیں, تو بکرے کی کلیجی صرف ہلکی سیک کے زیتون کے تیل لے لیں یا عام تیل لے لیں, اس کے اندر ہلکی سے توے میں سیک کے اس میں کالی مرچ اور نمک ڈال کے وہ ان کو کم از کم 1 پاؤ ہفتے میں 2 مرتبہ کھلائیے, اس سے بہتری انشاءاللہ آ جائے گی. اور غذائی طور پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ فروٹس آپ کو دینے ہیں, آج کل اور بھی جو چیزیں آئی ہوئی ہیں جس سے خون بڑھ سکتا ہے, اسٹرابری بہت اچھی چیز ہے, اور اسی طریقے سے دبئی میں جو ہے کالی کشمش مل جاتی, چھوٹی والی جو ہوتی ہے وہ کالی کشمش ہے, اس کا طریقہ بھی خون بڑھانے کے لیے یہ ہے کہ 21 دانے آپ نے اس کو لینا ہے, اس کو اوپر سے اس کی وہ ہٹا کے صاف کر دیں, 21 دانے عرق گلاب سے آتشہ کے اندر جو ہے ایک پیالی لیجئے, عرق گلاب اس میں رات کو ڈبو دیجئے اور صبح ایک ایک کر کے دانہ جو ہے یہ آپ کھائیے, چھوٹی کشمش جو ہے وہ ادھر ملتی ہے اسے آپ لے لیں. ماجد صاحب پنڈی سے انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ ہیپیٹائٹس بی کا علاج. اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ہم نے ایک ٹاپک رکھنا ہے جس میں ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی کا علاج اور دوائیں میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اور وہ آپ اس وقت وہ پروگرام دیکھ لیجیے گا. ویسے انشاءاللہ تعالی اس کی دوائیں ممکن ہیں اور اس میں بالکل علاج موجود ہے. طب نبوی میں بھی اور طب یونانی دونوں میں اس کا علاج موجود ہے. یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلے ہفتے بتایا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر ہم باقاعدہ ایک پورا پروگرام رکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے حیدرآباد سے ہمیں فون کیا, انہوں نے کا نام میں نہیں لکھ پایا. انہوں نے بتایا کہ آپ نے وزن بڑھانے کے لیے کچھ بتایا تھا. جی ہاں, آپ اس کو لکھ لیجئے نسخے کو. بہمن سرخ, بہمن سفید 100-100 گرام لے لیجئے, اور توتری سفید اور توتری سرخ دونوں جو ہے 100-100 گرام 400 گرام یہ ہو گئے, اور اس میں صرف 10 گرام زعفران ڈالنی ہے. اس کے بعد اس کو پسوا لیجئے ان چاروں پانچوں چیزوں کو, اور اس کا پاؤڈر جو ہے صبح شام ایک پیالی دودھ کے ساتھ 5 گرام صبح 5 گرام شام ایک ایک چمچہ آپ اس کو لیجئے. اس سے انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. محمد وارث صاحب جو ہے انہوں نے بتایا بھوک ان کو کم ہے, پسینہ آتا ہے. یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں, ظاہر بات ہے جگر کی خرابی اور فیل جگر جو ہے وہ خراب ہونے کی صورت میں جو یہ معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کے ہیں. جس کے لیے بھی آپ نسخہ لکھ لیجئے, جس کے اندر سونف چائے کا 1 چمچہ ہے, گلاب کی پتیاں 5 گرام ہیں تازی ہوں یا سوکھی ہوں, پودینہ پہاڑی یہ آپ کو 5 گرام لینا ہے, اور پپلا مول آپ کو 5 گرام. تو اس میں کرنا یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو پیس لینا ہے. یعنی کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سونف, گلاب کی پتیاں, پہاڑی پودینہ اور پپلا مول 100-100 گرام منگوا کے اور اس کا پاؤڈر کروا لیجئے, اور اسے جو ہے محفوظ کر کے رکھیں. اسے بلڈ پریشر کے مریض بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی نمکیات نہیں ہے. 1 چائے کا چمچہ صبح, 1 چائے کا چمچہ شام کو آپ کھائیے. اس میں آپ نے جو پسینے کے لیے بتایا وہ بھی مسئلہ انشاءاللہ تعالی اس سے حل ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے اگر شربت سندل آپ کو مل جائے, سندل کا شربت اگر مل جائے تو وہ بڑا عمدہ چیز ہے. کیونکہ اب ظاہر بات ہے کہ گرمیاں بالکل قریب ہی ہیں اور گرمیاں آ بھی چکی ہیں, تو شربت سندل کا استعمال کیا جائے تو یہ بہت عمدہ رہتا ہے. محمد صاحب ہیں یہ باول نگر سے, اور انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ ان کو بھی سوزش کا مسئلہ ہے, اور ان کو عموماً جگر کا ہی معاملات لگتے ہیں جو ان کے سوالات ہیں. اس کے لیے بھی آپ ایک نسخہ لکھ لیجئے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. اس میں ریون خطائی, نوشادر, قلمی شورا 3 چیزیں جو ہیں ہم وزن لے کے صبح شام 2-2 گرام پانی کے ساتھ کھائیے, یہ بہت عمدہ چیز ہے. اس کے ساتھ عرق کاسنی اور عرق مکو جو ہے آپ دونوں کو ملا لیجئے باہم, اور ملانے کے بعد 1 پیالی یعنی کہ 60 ml صبح 60 ml شام کو جو ہے آپ لیں گے, تو انشاءاللہ تعالی آپ نے جو بتایا کہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. سمندری سے ہمارے پاس علیزہ بیٹی کا فون تھا. سمندری کوئی جگہ ہے, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ چمبل یا جو جلدی معاملات ہوتے ہیں وہ ان کو ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ یہ کیجئے کہ آرگینک سرکہ یعنی کہ جو جامن ہو یا مکس فروٹ کا سرکہ آپ لے لیجئے, اور وہ سرکہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس میں حب الرشاد پسوا لیجئے, اور حب الرشاد اور سرکہ دونوں ملا کے جہاں جہاں پہ آپ کے جو خارش ہو رہی ہے اس جگہ پر اس کو لگائیے. اور کھانے کے لیے 2 چیزیں آپ لکھ لیجئے, جس میں سفید زیرہ 100 گرام ہے اور پہاڑی پودینہ 100 گرام. ان دونوں چیزوں کو اچھی طریقے سے پیس لیجئے, اور 1 چمچہ صبح 1 چمچہ شام جو ہے آپ اس کو لیں, اور اس سے انشاءاللہ تعالی بہتری آ جائے گی. پرہیز کے اندر مچھلی, انڈا وغیرہ جو ہوتا ہے اس کا استعمال نہ کریں. گرم چیزوں میں جو ہے وہ مرغی جو ہے وہ اگر آپ فورم والی مرغی استعمال کرنا چھوڑ دیں تو وہ اچھا ہے, اس سے آپ کے جو ریکوری جو ہے وہ بہت جلدی ہو جائے گی. تو بنیادی طور پہ یہ ہم نے جوابات آج پورے دے دیے, اور ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا اس میں بس صرف جو میں نے عرض کی شروع پروگرام میں اس میں یہ کہ فولک ایسڈ کے لیے مختلف چیزیں ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. سبزیوں میں پالک بہت عمدہ چیز ہے, دالوں کے اندر ارہر کی دال جو ہے بہت عمدہ ہوتی ہے کہ فولک ایسڈ کو ریکوری کی جائے, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ فولاد حاصل کرنے کے لیے مختلف بھاجیاں جو ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے موسم کے پھل جو ہیں ان کا استعمال جو ہے اس کا روایت جو ہے ہم اپنے پاس لے کر آئیں کہ جیسے ہی موسم کا جو بھی پھل ہو اس کو، جیسے ایک سوال بھی آیا تھا کہ کینو سوٹنی، تو میں نے کہا کہ اس کو گرم کر کے کالی مرچ ملا کے کھائیے، لیکن موسم کے پھل ضرور لیجئے، موسم کا پھل نقصان نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے اپنی غذاؤں کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے کہ غذاؤں میں بہت زیادہ فیٹی چیزیں، خاص طور پہ دیکھیے کبھی بھی کوئی باہر کا آدمی آپ کو اچھا گھی نہیں کھلائے گا، چربی والا گھی ہی کھلائے گا، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ گھر کے بنے ہوئے کھانے استعمال کیے جائیں، اور اس سے جگر کی حفاظت ہوئے، پانی کا استعمال جو ہے وہ صاف پانی کا استعمال کیا جائے، اور ابلا ہوا پانی اگر دیا جائے تو سے آپ کے جگر کی خرابیاں نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کل بھی ہم جگر کے موضوع پر ہی انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے۔ اپنے میزبان حکیم سید عبد الباسط کو اب دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔